سب سے سو دو سے نصیب والے ہیں ہم لوگ, کتنے نصیب والے ہیں. کر کیا رہے اس وقت پتہ ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنے آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں, ہم اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. یہ سعادت نہیں تو کیا ہے, یہ کرم نہیں تو کیا ہے, یہ عطا نہیں تو کیا ہے؟ سرکار کی آمد, دار کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, آقا عطار کی آمد. کون دے دیتا ہے کہتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو؟ اپنے والدہ بھائی تیرا منہ ہے تو کیا دے گا, تو منہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے, کیونکہ دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و اعلی, دینے والا ہے سچا. کون دیتا دکھیارو اے پریشان حالو, تمہیں اعلیٰ حضرت خوشی خوشخبری سنا رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں. غم زدو کو رضا مزدہ دیجئے کہ اے غم زدو تمہیں خوشخبری ہو, تم غم نہ کرو. کیوں؟ غم زدو کو رضا کیوں نہ ہو. مجھے تو ابھی وہ یاد آ رہا تھا, ابھی یہ سن رہا نا, وہ بیت المقدس آئی ہے, واقعہ میرا یاد آ گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک پہنچے, وہ امامت ہو رہی ہے, جماعت ہو نہیں ہے, سارے نبی کھڑے ہیں, امامت کون کر رہے ہیں؟ سب سے اولا ہو آلہ زبان